لقد صدق الله رسوله الرؤيا رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. دی آیت کے اللہ تعالیٰ تسلی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب لی دلے تس نمامک کی خبر اوکڑلا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه خوب بیان کړ صحابه کرام روان شول منافقان دغه نه پاتې شول. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم صلح حدیبیه وشول او نبی علیہ السلام او صحابه کرام واپس راغلل منافقانو پروپاګاندا شروع کړلې وای دا پیغمبر وای چې زما خوب رښتونه دي څنګه واپس راوز غلا ولای کنه هغه خوب خو ساسو رښتونه نشو. د آیات کې الله تعالی دغه جواب کوي حاصل د جواب دار منافق ته پویږي نه نبی صلی الله علیه وسلم دا خوب لیدل چې دا به بیت الله ته دا غی کی با ثواب کوي او عمره وکي خو پاغي خوب کی دانو چې دا به اوسي بیا راتلون کی کال کې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام لاړل اغه عمره یو کړل کنه اغه خوب چې دا غرشتونه شو دا خوب پرشتینوالی کی دا خبره ضروری نه چې پاغه سات کې غرشتونه شي. نو منافقان دا پروپاګاندا کوي کله به خوب رښتې کیږي ډیر زیات ورستو ورشتونه کیږي الله تعالی رسول هغه خوب رښتونه کړی دی پراتون کی کال کی بیا لاړلې او هلته کې عمره وکړه نو هغه خوب چې هغه رښتونه شو لقد صدق الله یقینا رښتونه کړی دی الله تعالی رسول او د خپل پیغمبر سره الرؤیا خوب بالحق په حق وانی پرشتیا باندې لتدخلن المسجد الحرام چې خامخا داخليږي په تاسو مسجد حرام ته ان شاء الله کو غړي الله تعالی امینین امن واره وي محلقین نوراتون کی کال کی بیا په امن باندې لاړل محلقین رؤوسکم خراون کی رخ پر سرنو مقصرین لڑاون لنڈاون کی مقصرین لکلی دا محلقین دا مخ کی شعر ذکر حاجی دا پارا او یاد معتمر دا پارا چی عمر کی بہتر دار چی غصر و خری پری کی اجر و ثواب زیاد دی. لا تخافونا نبا یری گی تاسور دشمننا دشمننا با یرنا کوی فعالیما ما لم تعلمو نو خبرو اللہ تلا پاغ سبانی ما پاغ حکمتونو باننی لم تعلمو چی تاسونا پویدلی پاغی باننی پاسول حدیبیه کې کوم حکمتونه الله تعالی پاغي باندې پویو او تاسو پاغي باندې پوی نه وي فجعل من دون ذلك فتحا قريبا نو درک در تاسو ته من دون ذلك مخ کې لاغینه فتحا قريبا فتحا نږدې صلح حدیبیه وشله او دغه سی غزوه خیبر شو الله تبارک تعالی تاسو ته ډیر غنیمتونه پاغي کې درکړ او ډیر حکمتونه پاغي کې چې تاسو پاغي باندې نه پویدلې او هو الذي خاص الله تعالی غزا د ارسل رسوله صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر چې الله تعالی را لېګل دي نو دا حق پیغمبر دی دا رښتونه پیغمبر دی او هو الذی الله تعالی غزا د ارسل رسوله چې را لېګل دي خپل پیغمبر لره بل هدا په هدایت باندې و دین الحق او په دین حق باندې د هدا او د دین حق په من کې فرق دار دی. یو قول لمبر سرین دار چې بل هدا نه مراد قران کریم دی او د دین حق نه مراد تشریع د قران کریم دی احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی دا پیغمبر را ولیګه په خپل کتاب باندې الله تعالی له کتاب ور نو دا غیر تشریح نبی صلی الله علیه وسلم خپل خپل احادیث باندې خپل سنت باندې. دویم کولم په سرین دار د هدا نه مراد پرې دي کې د عقیدی احکام ته مراد دي او د دین الحق نه مراد تیر نور احکام مراد دي او هو الذی خاص الله تعالی غزا د ارسل رسوله چې را ولیګه خپل پیغمبر بل هدا په عقیدی په مسایل باندې او دین الحق او په دین حق باندې چې نور احکامات دي یا بل هدا په قران کریم باندې و دین الحق یو د قران کریم په شرح باندې چې هغه احادیث ته نبی صلی الله علیه وسلم دی لیظهره علی الدین کله دغه پاره چې غالب کې دی دا په ټولو دینونو باندې وکفا بالله شهیدا او پر دې الله تعالی گواه کونکې الله تعالی گواه دی په حقانیت د پیغمبر باندې الله تعالی گواه کوي چې دا زما پیغمبر دی او دا پیغمبر چې رښتونه دی ويقول الذين كفروا لست مرسلا مخکره غی بیان شوه دی کافران درې پیغمبر دا پیغمبرین انکار کوي الله تعالی وې ز گوایم چې ته ما پیغمبري او دا الله تعالی گواہی د ټول هر سره لپاره پوره ده بس الله تعالی چې گواہی وکي او کفا بالله شهیدا او پوره دی الله تعالی گواه ورکوونکی پوره دی الله تعالی حاضر ناظر محمد رسول الله والذین ما هو شد وعلى الكفار رحماء بينهم دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي ورستو دا اثبات دا رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اوصاف دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم لس اوصاف اللہ تعالی بیان کری دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا صحابہ کرام محمد رسول اللہ محمد دا اللہ تعالی پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالی پیغمبر دے دا نہ لیوانے دے نہ کاہن دے نہ ساحر دے نہ جادوگر دے بلکہ دا اللہ تعالی پیغمبر دے والذین معه او هغه کسان چې دغه سره برګرتی کړی دا معهو دغه سره تابعداری کړی دا اشد او علی الکفار هغه سخت دی په مقابله د کافرانو کې رحما او بینهم او رحم کون کړي نرمی کون کړي په خپل منځ کې دا د مسلمان د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم صفت دی نن سبا خبره الټه شوې ده کافر ته نرم دی کافر ته جی جان دی او کافر ته سیب دی او مسلمان ته چیرې بیا سخت دی تراهم رکعان وینه وتی دی دره رکوع کون کی سجدن سجده کون کی یبتغون فضل من الله لټی دی فضل الله تعالی و رضوان اور زمانتیا د الله تعالی دار صحابه کرام صفت رکوع کون کی سجده کون کی او د الله تعالی فضل لټی یبتغون فضل من الله و رضوان د فضل مراد پرې دی کی شعر د الله تعالی مهربانی دی لټی فضل د الله تعالی لټی مفسرین لیکلی دی مراد درینه ثوابونه او جنت تی مراد دی د صحابه کرام مقصد په دنیا کې سو چې الله تعالی زمونږ ناراضی شي او مونږ له الله تعالی جنت راکی او زمونږ په نیکو اعمال باندې مونږ ته الله تعالی ثواب راکی سیماهم پی وجوهیم نخره دیو پی وجوهیم په مخونه دیو کې مینا سری سجود د وجه د نخود سجدونه دی د صحابه کرام بل صفت داره دا غی په مخونه کې بره سجدو چې کم اثرات دی او کم نشانونه دی هغه بخکاری یو قولم بسرین داره چې دا د قیامت سره لګي او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای قیامت کې الله تعالی ملائکه ته وایي چې جهنم نه موحدین راوباسي چې کم د ګناهونو په وجه باندې تلی نو ملائک به پیژني هغه راوباسي جهنم نه هغه په سبا نه پیژني دا غی په مخونو کې او دا غی په تندو کې او دا غی خپل او لاسونه چا چې عبادت کړی یو دا کم اندامونه په ځمکه باندې خو دی کم اندامونه چې هغه او دس کړی نو پړقیږي نو هغه راوباسي نو سیما هم فی وجوه من اثر سجود نخیر دیو په مخون دیو کې د وجه د سجدو دغه د وجه د نه خود سجدو نه وي نو دغه ته مراد دی په قیامت کې دویم قولم په سرین داره چې حسن بصری رحمت الله علیه مراد درینه سپینوال دیو د مخونو دی چا چې د الله تعالی عبادت کړی دی په دنیا کې او اول مستاق دغه صحابه کرام دی یو متبیز وجوه سم مخونو په ورځ باندې سپین وي دویم قولم په سرین داره چې مراد درینه دنیا حالت تی مراد دی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اغه به تهجد کو د شپې عبادت وکاو او څوک چې شپې عبادت وکي نو دا غی نورانیت او دا غی روخانواله او دا غی رڼا او دا غی نشانات بیا د انسان په مخ باندې ښکاری د ورځې او څوک چې ټول شپه ودی او بیا سره د ورځې مودی نو په غی باندې د خوب اثرات بیا خپې سترګې پړسیدلی سترګړی پړسیدلی نو د هر یو شخص په علامه کې خپل نشانی نو څوک چې د الله تعالی عبادت وکړي شپې نو هغه نخې چې الله تعالی بیا ښکارا کوي په غبنده باندې مراد نه دغره مفسرین لیکلی دي با ابن الاسیر په نهایه کې وای ابو درداء رضی الله تعالی عنہ یو سړی ورید وای دین مراد دان دی د سترګو په منځ کې په تندی باندې هغه تور نشان د دینه مراد نه چې هغه شوی په تندی باندې وای ابو درداء رضی الله تعالی عنہ یو سړی ولید او دا هغه په تندی باندې دغه نه خو نو ابو درداء رضی الله تعالی عنہ ته وای وی ګستا پر تندی باندې د تور ټیکلې نه نه دا وړي رضی الله خو وی دا وسه شه او مفسرین لیکلی ابن کثیر رحمت الله علیه د امام مجاهد نه نقل کړی دی وی کله کله د دوه سترګو په منځ کې پر تندی باندې نه نخه دا هغه چا پر تندی باندې هم کیږي چې دا غیظ د فرعون نم ډیر جت سخی وی دا سره حق پرسته یو در دی علامه نه ده چې د ډیر منځونه کړی دی په تندی کې نه خراغلی دی دغه نخې وای دینه مراد نه لري او بیا مفسر بقاعلی کړی دی وی ګمان مکو چې مراد درې نه غتوره غټه ده وی دا توري غټي اکثر د خوارج په تندو باندې دي وی دغه مراد درې نه ده بلکې تاسو ته ما ویل چې یا مراد درې نه په قیامت کې هغه د عبادت هغه اثرات مراد دي کم اندامونه چې سجدي کړی دي کم اندامونه چې په اودس کې ویندل شوی دي نو هغه په حقیقت کې دغه مراد دي او یا مراد درې نه په دنیا کې هغه حالت دي چې په دنیا کې یو انسان دا سره چې رشپی تهجد کې عبادت کوي نو اکثر دا غي غتر او تازگی او دا غي روحانیت او دا غي غرنا دا غي روشنایی اغه الله تعالی ښکارا کوي مؤمنان مسلمانان ته اغه الله تعالی ورخی سیماهم پی وجوهیم سیماهم نخره دیو به وجوهیم په مخونو دی کې مینا سره سجود نه نه خود سجدو نه وي ذالک مثلهم پی تورات دوا قوال دینم پسرینو زا وګوره سوچ فکر وکي ذالک مثلهم دا مخ کی صفات چې کوم دو صحابه کرام بیان شول دا حالت د دې بیان شوی او په تورات دی په تورات کې په دې دیوانه وقف دی دا مخ کی چې کوم صفات د صحابه کرام بیان شول نو دا په تورات کې هم د دې صحابه کرام د صفات بیان شوی و مثلهم په انجیل دا ځان له کلام دی دویم قولم پسرین دار چې مسله هم په توراتي بدی باندې وقف نشته. دا مثال دی او دا حالت دی چې ګرشه په تورات کې او مسله هم په انجیل او حال دی په انجیل کې. دا په تورات او په انجیل کې دا دوه بیان شوی. کزر عین اخرج شته په شان دا کروندې باندې اخرج چې راو بسی شته او تی خپل فازره نو کلک کې غیلره فاستغلظ بیا غټ شي فاستوى على سوقه برابر شي خپل پنڈی باندې یعجب الزرع خوشاله کې زمیدار دره لیغیظ بهم الکفار دیر پاره چې غوسه شي په غیبانی کافران. د دې مراد څه شری؟ د دې مطلب سره د دې جمله مقصد دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا ذکر کیږي په تور د مثال باندې. نبی صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړ په مکه کې او دا دعوت چې انتهایی د کمزوري په حالت کې لکه څنګه چې یو انسان هغه کروندو کې او دا غي معمولی تیغ راوخیږي او هغه ډیر زیات کمزوري هغه چرګان هم خوري مرغه هم خوري او غیره او غیره ډیر زیات کمزوري هغه بیا کله چې هغه په قلار قلار باندې هغه دعوت د نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی په مکه کې قوی کړ. عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان شو. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم زیات شول. هغه دعوت چې په قلار قلار باندې ټینګ شو هغه کلک شو. د مرغو د خوراک نه لکه څنګه چې هغه فصل چې هغه محفوظ شي او هغه غټ شي. بیا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په د مدینې نه بهر چې دعوتونه شروع کړل آن تر دې پورې چې د نبی صلی الله علیه وسلم حکومت قائم شو په مدینه کې هجرت یې وکړ. لکه څنګه چې هغه فصل بالکل برابر شي او بیا چې کله ورشي زمیندار هغه فصل ته ګوري نو هغه خوشاله وي. نو الله تعالی وایي چې د صحابه کرامو دا جماعت مې دومره مضبوط کړي یقین به ملک کفار کافران چې په هغه باندې اوس غوسه دي چې دا ورځ په ورځ باندې دا ترقی ولې کوي. الله تعالی د خپل دین ترقی بدې طریقه باندې کوي د مسلمانان ترقی بدې طریقه باندې کوي. کزر عین اخرج شته په شان دا کروندې باندې چې راو باسي خپل تیغ لره فازره نو کلک کیغه فاستغلظ بیا غټ شي پستوا علی سوقه بیا برابر شي خپل پنڈی باندې یو جب زرع خوشاله کوي زمیدار لره لیغیظ بهم الکفار دیر پاره چې غوسه شي په غیبانی کافران. وعد الله الذين وعد کړی د الله تعالی د مؤمنانو سره مؤمنانو سره الله تعالی د سشي لوس کړی دی مؤمنانو سره الله تعالی لوس او عمل صالحات لوس کړی دی الله تعالی د مؤمنانو سره او کسان چې عملونه کوي نیک منهم د دیونه مغفرتن د بخشش او اجر عظیما او د لوی ثواب. الله تعالی د مؤمنان مسلمانانو سره دا لوس کړی دی چې زبری ګناهونه معاف کوما او الله تعالی برته اجر عظیم درکې چې جنت دی. مفسرین لیکلی دي وې نبی صلی الله علیه وسلم کروند شروع کړله نو فآذره اغه فشطه د دین مراد او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. تفسیر سراج المنیر لیکلی دي کروند چې راغ تیغ راوخته او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړ فآذره نو بیا کلک کاغه عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو فاستغلظ او بیا چې راغ شو عثمان رضی الله تعالی عنہ ایمان نوړ او بیا پستوا علی سوقه علی رضی الله تعالی عنہ ایمان نوړ لیغیظ بهم الکفار نو بدی باندې کافران چې لري د سخ وسه شول. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کړی دی آیات په تفسیر کې وای امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استنباط کړی دی آیات نه وای روافیس چې دغه کافران دي ځکه هغه صحابه کرامو ته بد ګوري او دی چې الله تعالی وای لیغیظ بهم الکفار صحابه کرام ته څوک بد ګوري نه غسرې هغه کافر دی هغه مسلمان نه دی. وعد الله الذين دا بشارت دی وعده کړی د الله تعالی دا کسانو سره چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دی نیک په طریقه د پیغمبر باندې الله سره د سره لوس کړی دی الله تعالی سره کړی دی لوس منهم دا مینه بیانی دی ټول صحابه کرام ته مراد دی منهم بدانو چې بعضی صحابه کرام مغفرتن الله تعالی سره لوس کړی دی بخنی او اجرن عظیما او د ثواب لوی ثوابونو او د لوی اجرونو الله تبارک تعالی دا غي سره لوس کړی دی.